Ez etxebizitzak eraikitzeko, baina lurrak antolatu ondoan berri saltzeko erosleek etxebizitzak zutitu ditzaten ondotik. Lehen eremuaren dako antolaketa baimena eman adio erriko etxeak, ez ahatik bigarrenaren dako atxik luso kolektiboko David Uartek erraiten digu zertan den egoera. Bigarren proiektua blokatua da, normalki, eta lehena ez da blokatua, hor ikusi beharko da, adeia Sporting zertan dira, bon, iduriz pixka keixu dira, baina bon, hala. Nola dakizue hoiekin harremanetan izan zizte, edo? Ez, zapezarekin. Berak uken ditu, eta bon, ez ziren bat ere kontent. Eta, bera, berak erran ditu, bera, ez dela oino irabazia, zentaz derecho bazituzten hauzitegian emaitea historioa, eta ez da oino irabazia. Eta hortako atxik luso kolektiboan argi dute gaia hurbiletik zaindu behar dutela, momentuan salmenta ez da oraino egina, baina Habitat Ciudad Atlantikek eman duen hitza garaipen bat bezala hartzen du kolektiboak, azken aste hauetan egin mobilizazioak pagatu duelaren seinale.